Частка третя. Раздзел першы. Выехалі пад вечар. Ледзь толькі мінулі бярэзнічак за мястэчкам, насеў поцемак. Лес тут і ў дзень цёмны, сосны ды сосны цяпер ехалі, як у чорнай канаве. Ехалі паціху, апейка сказаў, што спяшацца няма чаго, часу аж залішне. Цягнік будзе апоўначы. Недзе паверсе хадзіў вецер, але на дарозе ўнізе было ціха. Толькі аднойчы, калі справа зашарэла поле, вецер шырока ўварваўся на дарогу, стаў мокра біць у твар. За полем дарога зноў увайшла ў чорную канаву лесу, у ціш і дрымотнасць. Мабыць, ад гэтай цішы, чорнай маўклівасці навокал, гаварылі мала. Жанчына спрабавала была завязаць гаворку, сказала, што от зіма падступае, скора маразамі возьмецца. Апейка для прыліку падтрымліваў яе, і яшчэ разы два падтрымліваў, без ахвоты, і гаворка зноў ціхла, як бы глухла у важкай лясной цішы. Так і ехалі, амаль увесь час дрэмлючы ці моўчкі думаючы кожны сваё. Толькі Ігнат раз-пораз, як бы з прасонку нокаў, памахваў пугаю, нокаў так ляніва, што коні амаль не заўважалі. Лес выпусціў толькі каля самых калінкавіцкіх хат. Зразу за соснамі заблішчалі агеньчыкі, пачалася вуліца. У вуліцы і коні, і людзі пачулі сябе весялей, коні, здаецца, без ігнатавых лейцаў, самі ўхапіліся ў подбег, так у подбег і дакацілі да доўгай, шырокай, са святлом у вокнах будыніны вакзала. Амаль зразу, як увайшлі ў залу, там ушчалася мітусня, усе рынуліся к дзвярам, што вялі на перон, зала напоўнілася нецярплівым гоманам, крыкам, занепакоілася і апейкава спадарожніца. Таксама захадзілася, хутчэй білет трэба б, не спазніцца б, але апейка супакоіў, што гэта не іх, гэта па часе гомельскі. Так яно і было. Поезд быў на Гомель. У апусцелыя пацішэлай залі ўзяў апейка з касы два білеты – на Мінск праз Жлобін. Абгледзеў, праверыў іх і так, і на святло. Ігнат, які сачыў за ўсім, рашыў нарэшце, што задачу сваю выканаў і мае права лічыць сябе вольным. Ён зняў шапку, і так з шапкай в адной руцэ і з пугай у другой сказаў, каб вярталіся жывыя здаровыя, і валка спакойна падаўся да дзвярэй. Сядзелі ўдваіх на канапе, доўга гаманілі. З гаварлівасцю жвавай вясковай жанчыны спадарожніца шчыра дзялілася, мабыць, ну, усім, што было на душы. І неспакоем пра тое, як там чалавек адзін з дзецьмі ўправіцца, і надзеі на сястру, якую яна прасіла, каб прыходзіла, наглядала, і клопатам, як там будуць яе каровы без яе. Яна была даяркай у калгасе. Пэўна, забудуць зусім, пакуль яна вернецца зноў. Не таіла і страху, як бы там чаго паганага не здарылася з лысаю. Занядужала нешта, якраз надоечы. Апейка і слухаў, і сам пытаўся, і думаў раскідана пра свае пакінутыя няскончаныя справы, але найбольш жыў адчуваннем утомы, прадчуваннем перадышкі, чаканнем як бы свята. Адэскі, які па дарозе на Ленінград павінен быў падвесці іх да Жлобіна, прыйшоў о трэцяй гадзіне ночы. У цёплым, поўным сонных людзей вагоне ім не адразу ўдалося ўціснуцца на лаўку. Всюды ляжалі, сядзелі, храплі барадатыя дзядзькі, гарадскія хлопцы, цёткі ў хустках з клункамі, дзеці. Немаладая басавітая правадніца, вядома, знайшла б месца дваім удзельнікам сесіі ЦВК Беларусі, але апейка нават не заікнуўся пра гэта. Знайшоў месца Анісі, уладзіўся сам. Яму доўга не спалася, потым вагон заківаў, загушкаў, апейка пачуў сябе вельмі лёгка, бесклапотна. Абудзіўся ён ад таго, што забалела шыя. Сядзець было няёмка, не было на што добра абаперціся. Санлівым паглядам заўважыў у акне светлую шырокую шэрань снегу, адвярнуўся, змяніў паставу, абапёршыся аб чамаданчык, паспрабаваў заснуць зноў. У жлобін прыехалі поцемку. Агні гарэлі цьмяна і рэдка, але нязвыклы яшчэ снег весяліў усё. Бадзёрыла весяліла снежная з дамешкам вугальнай гары свежасць. У зале было поўна народу. Ліхтары над людзьмі як бы віселі у пары і дыме, свяцілі цьмяна. Не змаўкаў гоман. Чулася зразу цеплыня, цяжкі дух. Не так проста было і адысці ад дзвярэй. Акенца касы абляпілі, і не думай прабіцца. Апейка не стаў прабівацца пакуль. Да цягніка на Мінск яшчэ некалькі гадзін можна не спяшацца кампасціраваць. Заўважыў кутку буфет, стаў за нісяй кіраваць да яго. Распараная важкая жанчына ў каптанчыку, што аж трашчаў на грудзях і на баках, таргавала півам, чаем, гарэлкаю. Найбольш півам з бочкі, каля якой пад носам мутнела пеністая з бурбалкамі лужына. Каптан у яе быў мокры, мокрыя былі чырвоныя рукі, якія яна час ад часу выцірала аб каптан. Аніся не адразу рашыла, што ёй узяць. Сур'ёзнай мінай бы наважылася на штосьці важнае, нарэшце выказала: «Чаю і піва шклянку, коржыка не трэба, коржыкі ёсць свае». Сабе апейка папрасіў кухаль піва. Пакуль буфетчыца налівала, агледзеўся, дзе прыладзіцца, хоць бы куточак вольны на адзіным століку, залітым таксама засмечаным аб'едкамі ад рыбы, картаплянымі лушпайкамі, прытуліўся ля акна, што з гэтага боку знутры слязілася мутнымі пісягамі. За акном быў аснежаны пляцок з голым крывым дрэвам, за шмёткамі саломы на снезе, слядамі саней, лапцей, капытоў, конскай мачы патрохі развіднілася, смокчучы піва, закусваючы дамашнім хлебам і мясам, апейка праз звон у недаспанай галаве слухаў, як гаманілі побач два хлопцы. «Піво паганае, як цялячае пойло! З вадою, мабуць. Був бы таран, дак і етаю смак ішло б. У Гомелі піва дабрэнне, жыгулёўскае, а то ще бархатнае. Мы самі сушылі рыбу, як у пхові работаў. Наловім, павесім на вяроўку на двары, ад закуска». За столом хлопцы, мужыкі, здаровыя былі ўжо, асалавелыя ад гарэлкі, ад піва, размахвалі рукамі, размазвалі рукавамі і локцямі макрэчу на стале, важка варушылі з ківіцамі, жуючы, раз-пораз выкідвалі мацюкі. Асабліва гарланіў адзін, чорненькі, вертлявы, нахабны, што насядаў на рослага рудога. І ты папусціўся! Другія падпявалі яму. «А што я мог? Што мне рабіць было?» — апраўдываўся Руды. Ён узяў гурок, стаў ніякава жаваць. «Што?» — чорненькі акінуў вачыну дружкоў. Все рагаталі. «Што?» — пытаецца. Ён скрывіўся, плюнуў цераз плячо, аб'явіў. «Ты!» Апейка павёў позіркам. Ля стала блізка дзяўчына з кніжкаю хмурыцца, паглядвае з-пад ілба са страхам і агідаю. Побач матка туліць малую, закрывае сабой ад лаянкі ад крыку. Відна толькі яе спіна ды хустка. Іншыя глядзяць, хто недавольна, хто абыякава. Ёсць і такія, якіх кампанія за сталом цікавіць, назіраюць і слухаюць. Дзе міліцыянер? Няўжо не бачыць, не чуе? Чаму іншыя маўчаць, трываюць? Сам не ўтрываў, прашыўся да чарнявага. Ці нельга б пацішэй трохі? і попрыстойней. Чорненькі не зразу і даўмеў. «Што?» Ён утаропіў важкі позірк, з пагардай гневам угледзеўся. «Прыстойней!» — ён цыркнуў цераз плечо. «Ты хто такі?» «Можам бліжэй пазнаёміцца, калі не прыціхнеш!» Цвёрды апейкаў тон, цвёрды позірк не збянтэжылі яго, яшчэ раз дражнілі. П'яны чырвоны прыўстаў, адсунуў нагой табурэтку, гатоў быў рынуць у бойку, але дружкі ўхапілі за рукі, пацягнулі, сілаю пасадзілі. «І наогул пара б вызваліць стол, заселі паны!» Апейку падтрымаў гоман, падышоў і нябачны дасюль міліцыянер стаў праяўляць уладную цікаўнасць. Чорненькаму далі папяросу, ён закурыў, нядобра зірнуў навокал. Апейка адышоў. Блізка ад яго вызвалілі ад клункаў месца на канапе. Ён і ператрывожаная зямлячка селі, чуў побач галасы ухвалы яму. «Праўда, як паны! Расселіся і не скажы ім! Так і трэба з імі!» Каб не ўдаваць сябе нейкае героя, падумаеш геройства, паказаў, што не слухае, стомлена палажыў галаву на далоні, на чамадан на каленях, нібы паказваў, што хоча спаць.